أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugün dersimize Nisa suresinin 127. ayetiyle devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi geçen dersimizde Medine'de olan bir hırsızlık olayının etrafında İnsanlığın tümünü, tüm zaman ve mekanlarda ilgilendiren davranış modelleri, davranış ölçüleri koymuştu vahiy. Bu olay çerçevesinde adaletin kimliğe bakılmaksızın, kim olursa olsun, mazlumdan yana, kim olursa olsun zalime karşı ilkesi uyarınca mutlaka gözetilmesi gerektiği ifade edilmişti. O olayla ilgili ayetlerin ardından şimdi farklı bir pasaja, müstakil bir pasaja giriyor Kur'an. Özellikle kadın haklarıyla ilgili bir takım problemlere çözüm getiriyor. Ve yesteftûneke finnise. Onlar kadınlarla ilgili haklar konusunda senden cevap istiyorlar. Kulillâhu yuftîkum fîhinne. De ki, bizzat Allah onlar hakkında açıklama yapacaktır. Fetva, istiftanın kökeninde yatan terim. Onun da kök kelimesi feta, genç demektir. Neden genç manasına gelen feta ile bir konu hakkında bilgi istemek manasına gelen istifta ve fetva aynı kökten gelmiş. Ne alaka kurabiliriz diye sorulacak olursa adeta şu çağrışımları yapıyor. Bilgi insanı diri tutar. Adeta bilgi genci genç yapan o dirilik, o canlılık, o hareketlilik ne ise bilginin insanın manasına, insanın kimliğine verdiği canlılık, dirilik, gençlik de aynı şeydir. Anlamını çağrıştırıyor. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِهُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. Biraz uzunca bir metin fakat kendi içindeki bütünselliği bozmadan mana vermeye çalışayım. Kaldı ki onlar için emredilen, emredileni kendilerine vermediğiniz halde bir de nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve kimsesiz çocuklar ve yetimlere karşı adil davranma yükümlülüğünüz hakkında kitapta size tebliğ edilen ayetler vardır. Yani birileri kadın haklarıyla ilgili bir takım problemlerin hukuki çözümlerini soruyor. Kur'an ise daha önce bu konuda indirilmiş ayetleri hatırlatıyor. Hukuki çözümleri hatırlatıyor. Tabii burada hatırlatılan aslında bu surenin girişinde yer alan 1 ila 14. ayetler arasındaki kadınlarla ilgili özelde yetim çocuklarla, yetim kızlarla ilgili. Daha özelde insanların meşru bir biçimde sahip oldukları tüm kadınlarla ilgili hükümlere bir atıftır. Burada ayetin genelinden özellikle söz konusu ayetleri, surenin girişindeki ayetleri tefsir ederken naklettiğimi hatırladığım Hazreti Aişe'den gelen bir rivayeti tekrar burada da zikretmek istiyorum. Hazreti Aişe der ki, bölge insanı kendilerine emanet edilen, yakınlarından kalan yetim kızların mallarını yemek için her bahaneye başvururlardı. Eğer yetim kızlar güzelse hem mallarını yemek hem de onların güzelliklerinden yararlanmak için onlarla evlenmek isterlerdi. Eğer güzel değillerse mallarını sadece mallarını yemek için onların başkalarıyla evlenmelerine engel olmaya çalışırlardı. İzin vermezlerdi. Ve sürekli onları kendi yanlarında tutmak isterlerdi. İşte böyle çirkin ve gayri adil bir geleneğe bizzat tarihsel olarak atıf yapan bu ayet, tabii ki bu sebebi nüzul ile sınırlanamaz. Tüm çağlar, tüm zamanlara ilişkin kadınların, özellikle her çağın aslında ezilen cinsi olan kadınların hukukuna dikkat çeker. Ve bugün dahi bu konuda kadınların nasıl bir meta gibi kullanıldıklarına, nasıl haklarının çiğnendiğine, onların insanlık onuruna yaraşmayacak ve yakışmayacak bir takım davranışlar ve muamelelerle karşı karşıya kaldıklarına şahidiz. Aslında Kur'an'ın getirdiği bu hükümler sadece belli bir zaman ve mekana ilişkin hükümler değil. Kur'an'ın getirdiği bu hükümleri siz zulme uğrayan, mağdur edilen, hakkı yenen, onuruna yönelik herhangi bir saldırıda bulunan tüm kadınları bu hükümler kapsamına alabilir ve bu ayetleri o zulümlerle ilişkin bir atıf olarak görebilirsiniz. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Daha da hayra ilişkin ne yaparsanız unutmayın ki Allah onu bilir. Ve in imra'atun khafet min ba'liha nushuzan ev i'radan. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden, kocasının kendisine karşı çirkin davranışından, sadakatsizliğinden ya da kendisini terk etmesinden korkarsa, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحًا. Her iki tarafta anlaşma yoluyla aralarındaki sorunu çözebilirler. Yani öncelikle ailenin korunmasına ilişkin yapılabilecek her çareye başvururlar. Çünkü bir aile sadece eşlerden değil, bir de çocuklardan müteşekkildir. Eşlerin ayrılığı sadece kendileriyle sınırlı bir problemi ortaya çıkarmamakta. Asıl masum, asıl mağdur olan çocuklar tüm yıkılmış ailelerin altında kalmakta. Onun için Kur'an ailenin ayakta durması için tüm çabaların harcanmasını öncelikle zayıfların korunmasına ilişkin bir tedbir olarak görür. Burada da erkeğin kadına nüşuzundan söz ediliyor. Hatırlayacaksınız, 34. ayette tam tersinden söz edilmişti. Kadının erkeğe nüşuzu. Nüşuz, geçimsizlik. Belki Anadolu ifadesiyle söyleyecek olursak, dirliksizlik. Ve dahası, yuvaya sadakatsizlik. Bu çerçevede nüfuzu hem iffet boyutunda bir problem, hem de aileyi ayakta tutan geçim konusunda bir problem olarak, iki yönlü olarak ele aldığımızda, kadın erkeğe nüşuz edebileceği gibi erkek de kadına nüşuz edebilirmiş. Yani Kur'an bu konuda tek taraflı hükümler getirmiyor. 34. ayette kadının erkeğe nüşuzuyla ilgili probleme dikkat çeken Kur'an, burada da 128. ayette de erkeğin kadına nüşuzuyla ilgili probleme dikkat çekiyor. Ve bu problemin öncelikle ailenin ayakta kalması için ne gerekiyorsa onun yapılması yönünde tavsiyede bulunuyor. Ve diyor ki, وَالصُّلْحُ حَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ Anlaşma en iyi yoldur. وَاُحْتِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ Ama bir şeyi daha söylüyor. Gerçekten vahyin insanın bünyesinde yer alan, insan fıtratında yer alan zaafları görmesinin en tipik örneği, bencillik ise insan benliğinde hazır ve nazırdır. Tamam diyor vahiy, kabul ediyorum, insan bencildir, çıkarcıdır, insan egoisttir. Çoğu zaman kendini düşünür. Bu insanda negatif kutbun bir özelliği olarak var. Var ama yine de insan anlaşma taraflısı olsun. Yine de başkalarına zarar vermemeye çalışsın. Yani insan insanlığından çıkıp melek olsun demiyor. Buna çağırmıyor Kur'an. Dediği insan tüm insani zaaflarıyla birlikte onları terbiye etmeye, onlardan başkalarının zarar görmemesine çalışsın, çaba göstersin. وَاِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا Eğer iyilik yapar ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız, فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ İyi bilin ki Allah yaptığınız her bir şeyden haberdardır. Biraz önce de söylediğim gibi, ailenin korunması için ne gerekiyorsa yapmak hususunda bir atıf bu ayet. Ve her şeyden öte, insan topluluklarının geleceği inşa edebilecek ahlaki bir kaliteye kavuşabilmeleri mutlaka iyi ve örnek ailelerin kurulmasına bağlı. Bu noktada tabir caizse eğer Allah kendi hatırını ortaya koyuyor. Benim hatırıma aileyi yıkmayın diyor adeta. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ Ne kadar arzu etseniz de eşleriniz arasında adaleti tam gerçekleştiremeyeceksiniz. Anlamış olmalısınız. Bu ayet surenin başında yer alan çok evlilikle ilgili 3. ayeti tefsir ediyor. O ayetin bir tefsiri. birden fazla eş olması durumunda nasıl davranılacağını beyan ediyor. Hatırlayalım o ayeti. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Orada diyordu ki, مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَا. İki, üç, dörde kadar izin veriyordu. Bu izin bir ruhsattı. Bu iznin geldiği toplumda, üçüncü ayetin tefsirine bakabilirsiniz. Orada çok evlilikle ilgili sosyal yapıyı ayrıntılarıyla açıkladım. Ama burada hemen değinip geçmek istiyorum. 5, 7, 10, 11 hatta daha fazla evliliklerin olduğu ve kadınların hiçbir hakka sahip olmadığı, eş seçme, mülk edinme, varis olma, hukuki süreçte yer alma, şahitlik yapma vesaire gibi hiçbir en temel ve doğal insani hakka sahip olmadığı bir toplumda böylesine çok evlilik aslında kadını mağdur eden bir sebep olarak ortaya konulup önce evlilik sınırlanıyordu. Sınırlanıyordu çünkü bu bir sosyal problemdi. Bu sosyal problemi bir kangrene dönüştürmek istemedi Kur'an. Onun için de bu noktada makul bir sınırlama getirdi. Bu sınırlama adaletle, adil davranmakla mutlaka ve mutlaka irtibatlandırıldı. Eğer adil davranabilecekseniz dendi. Ve arkasından dendi ki, فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا. Eğer adil davranamayacaksanız, فَوَاحِدَةً. Bir yeter. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Ya da meşru bir biçimde sahip olduklarınızla evlenin. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُوا. Bu doğru yoldan sapmamanız için daha uygundur. Yani o en az sayı adaletten şaşmamanız için daha uygundur şeklinde tavsiyede bulundu. İşte o tavsiyeyi açan bir ayet bu. Yani her ne kadar arzu ederseniz edin, anlaşıldı ki siz adil davranamayacaksınız. Belki o hüküm indikten sonra sahabe arasında Kur'an'ı hepsi ciddiye alırdı. Kur'an'ın hükümleri karşısında çivi gibi yerlerine çakılıp kalırlardı. Bir adım atmazlardı. Onun için Allah'ın kendilerine söyledikleri konusunda oldukça ciddi olduklarından dolayı bu ayetin hükmünü hayatlarına uygulamak konusunda da sıkıntıya girdiler. Yani nasıl adil davranacaklardı? 2, 3, 4 eşi olan yüreğini, sevgisini nasıl eşit bir biçimde paylaştıracaktı? İlgisini nasıl eşit bir biçimde paylaştıracaktı? Bu mümkün müydü? Bunu yapmak ne kadar olasıydı? İşte bu problemleri düşünürken sahabe Kur'an imdatlarına yetişti. Yani bu adaleti duygusal bir biçimde değil. Yani sevgiyi eşit paylaştırmak sizin elinizde değil. Bir insan birini çok severken bir başkasını az sevebilir. O halde burada asıl olan mümkün olduğunca onların hukukuna riayet ve onlara zulmetmemek yolundaki bir tavsiye. Ki bunu da ayetin devamından anlıyoruz. فَلَا تَم۪يلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ. Hiç değilse sadece birine yönelerek diğerini boşluktaymış gibi bırakıp dışlamayın. Sevgili dostlar, Kur'an tüm düşüncesini insanın mutluluğuna teksif eder. Yani Kur'an düşüncesinin ekseni Allah'ın tanıtımı değildir. İnsanın mutluluğudur. Dolayısıyla Kur'an düşüncesinin merkezinde insan bulunur. İnsanın ihtiyaçlarına çözümler sunar vahiy. Tabii ki hayatın doğasını doğru bir biçimde önce dile getirir. Hayatın doğasında yer alan hiçbir gerçekliği inkara yanaşmaz. Kadın cinselliğini kaybetmiş olabilir. Mümkündür. Kadın cinsel cazibesini kaybetmiş olabilir. Dahası kadın doğurganlığını yitirmiş olabilir. Ya kökten anadan doğma yitirmiş olabilir ya sonradan. Yine kadın aile içindeki görevlerini yapamayacak kadar sakat, düşkün ya da zayıf olabilir. Bütün bunlar ve buna eklenecek yine böylesine ciddi gerekçeler sebebiyle erkek ikinci evlilik yapmak isteyebilir. Bu durumda erkeğe hayır demek herhalde zulüm olacaktı. Bir çıkış yolu, bir kapı açıyor aynı zamanda vahiy. Köşeye sıkıştırmıyor insanları. Köşeye sıkışan insanlara hayatın içinde bir kapı açıyor. Tabii bu durumda şöyle denilecektir. Şöyle bir soru akla gelecektir. Ya aynı şey erkek için olursa? Erkek de cinselliğini kaybederse ya da cinsel görevini yerine getirmezse? Ya erkek de cazibesini kaybederse? Dahası kadın için geçerli olan her şey erkek için de geçerli. Ya erkek de dayanılamayacak, yanında birlikte olunamayacak bir şeye müptela olursa, kadın ona mahkum mudur diye sorulabilir. Bana göre elbette ki hayır. Bir erkeğin ikinci evlilik için gösterdiği meşru mazeretlerin aynısı eğer kadının erkeği için de geçerli olursa, kadına göre erkek için de geçerli olursa, kadın da onu boşama hakkına sahiptir. İsterse, arzu ederse boşanabilir. Bu karşılıklı hak ve sorumluluktur. Bir taraf mahkum, diğer taraf ise alabildiğine sorumsuz değildir elbette ki. Çünkü asıl olan adalettir, zulüm değil. Ve in tuslihu ve tetteku. Ama yine de sonuçta eğer arayı bulur ve sorumlu davranırsanız fe innallâhe kâne gafûrar rahîmâ. Hiç şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, rahmet kaynağıdır. Bütün bu dile getirdiğim ve getiremediğim problemler olmuş olsa dahi Allah'ın arzusu ailenin ayakta kalması. Allah'ın arzusu insanların birbirlerine sabretmeleri istikametinde. Bu neyi getirir? Bu erdemi getirir. Bu bencil olmamayı getirir. Yukarıda bencillikten söz etmişti ayet. Bu fedakarlığı getirir. Fedakarlık neyi getirir? Erdem neyi getirir? İnsanı yüceltir. İnsan kapasitesinin sınırlarına böyle çıkar. İşte ahlaki davranışın zirvesi budur. Ve insan fedakarlık yaptığı kadar insan olur. Ayetin de Gafur ve Rahim ismiyle bitmesi güzel bir tevafuk. Eğer siz bağışlayıcı ve merhamet sahibi olursanız, hiç kuşkunuz olmasın ki size karşı da Rahman ve Rahim, Gaffar ve Gafur olan Allah affıyla, rahmetiyle davranacak. Sizin de kendisine karşı olan kusurlarınızı, eksiklerinizi, serkeşliklerinizi, kafa kaldırmalarınızı, geçimsizliklerinizi affedecektir. Ve in yeteferraka yughnillahu kullen min sa'ati. Ama bütün bunlara rağmen eğer eşler ayrılırlarsa Allah lütfuyla her birinin geçimini sağlayacaktır. Yani yine de bir kapı açıyor, aralıyor Kur'an. Mahkum etmiyor. Özellikle Hristiyanlıkta olduğu gibi boşanmayı yasaklamıyor. Öyle olsaydı insanlar birbirlerine yük olurlardı ömür boyu. Çünkü boşanmak en sonunda bir çözüm. Ne olursa olsun bir çözüm. Arzu edilmese de, istenmeyen bir durum olsa da bir çözüm. İşte o çözümü eğer anlaşmanın hiçbir zemini yoksa, eğer karşılıklı anlaşma zemini tümden yok olmuşsa, işte o çözümü sunuyor ve diyor, zulümle elde tutmaktansa gönüllü olarak boşanmanın daha iyi olacağını ima ediyor. Ve kânallâhu vâsi'an hakîmâ. Zira Allah lütfunda sınırsızdır, hikmet sahibidir. Yani eğer geçimsizlik boşanma derecesine gelmişse, bu durumda da iyi bilin ki sizin vekiliniz Allah'tır. O Rezzak'tır. Onun için birbirinizin başına zorla yük olmaya, geçimsizliğin son sınırını aşmanıza rağmen birbirinizin sırtına, bir ölünün bir dirinin sırtına yapışması ve bir ömür onu taşımak zorunda kalması gibi. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Sonuçta göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'a aittir. Bu ibare Kur'an'da sık sık gelir. Farkına varmışsınızdır. Hükümleri birbiri ardınca sıralayan, hayatın kör düğüm olmuş problemlerine çözüm getiren Kur'an, en sonunda bu hükümlere niçin uymamızın gerektiğini verircesine hep böyle der. Göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'a aittir. Yani ey insan, Allah'ın hükümlerine uymak zorundasın, mutlu olmak istiyorsan. Çünkü sen varlığını, sen yaşamını, sen nefesini ona borçlusun. Çünkü sen gökler ve yer arasındakiler içerisinde yer alıyorsun. O sadece sana değil, senin hayatının bağlı olduğu sebeplere bile hakimdir. Gerçek sahibidir onların. وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللّٰهِ. Biz hem önceki vahyin emanetçilerine hem de size Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun tavsiyesinde bulunmuştuk. İnsanlar arası ilişkinin en temeline dikkat çekti bu ibare. Yani insanlar arası ilişkide adalet ve ahlaki davranışın hangi zemine oturması gerektiğini söyledi. Bu zemin hangisiymiş? Takva zemini. Sorumluluk bilincini kuşanmak. Eğer sorumluluk bilinciniz yoksa niçin adil davranacaksınız ki? Eğer hak ve sorumluluklarınızı bilmiyorsanız sınırlarınızı da bilmiyorsunuz demektir. Sınırlarınızı bilmiyorsanız insanlığınızı bilmiyorsunuz demektir. İnsanlığını bilmeyen Allah'ın Allah'lığını nasıl fark etsin? Onun için en sonunda tüm ahlaki davranışların ana temeline atıf yaptı bu ibare ayet ve dedi ki eğer bir ömür ahlaki davranışa sahip olmak istiyorsanız Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Çünkü Allah'a karşı sorumluluğunu bilmeyen insana karşı, eşine karşı, çocuklarına karşı, toplumuna karşı ve kendine karşı sorumluluğunu nasıl bilsin? Ve in tekfuru fe inne lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Zira eğer onu inkar ederseniz iyi bilin ki göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'a aittir. İkinci kez geldi. Ve kânallâhu ganiyyen hamîdâ. Hem de Allah kendi kendine yetendir. Sonsuz güvene layık olandır. Hamîddir. Övgünün tümü ona aittir. Hamdlerin, senaların, övgülerin ve mutlak İftihar ona aittir. Velillahi ma fis semawati ve ma fil ard. İşte üçüncü kez geldi. Ve göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah'a aittir. Ve kefa billahi vekila. Ve güven kapısı olarak Allah yeter. Ardı ardına وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ibaresi niçin geldi? Bir kez bu üç ibarenin de üçü aynı anlama gelmez bağlam olarak. Yani vurguları farklıdır. Formları aynıdır. Bir kelime, bir harfi bile farklı değildir. Ama vurguları farklı farklıdır. Bunu da bağlamından çıkarıyoruz. Birincisi Allah'ın Rezzak oluşuna gönderme yapar. Yukarıdaki "Velillahi ma fis semawati ve ma fil ard." 131. ayetin girişindeki Allah'ın Rezzak oluşuna, tüm yarattıklarının da hayatta kalması için gerekli olan şeylere sahip oluşuna, yarattıklarının rızıklarını verenin de kendisi olduğuna bir atıftır. İkincisi, her şeyin varlığını sürdürmek için ona borçlu olduğuna bir atıftır. Ki aynı ayet içerisinde ve in tekfuru fe inne lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Eğer inkar ederseniz diyor. Onu inkar ederseniz. Niçin? Onu inkar ederseniz. İyi bilin ki varlığınızı sürdürmek için mecbur ve muhtaç olduğunuz mutlak bir varlığı inkar ediyorsunuz. Yani inkarınızın zararını sırf siz görürsünüz. Hayatınızı muhtaç olduğunuz bir varlığı nasıl inkar edersiniz? Bu söyleniyor. Üçüncüsü ise eğer güvenmek için bir yere yaslanmak istiyorsanız, yani sığınak, barınak ve tutamak arıyorsanız size Allah yeter. Ki onun anlam alanını bir sonraki ayetle zenginleştirebiliriz. İn yeşe yuzhibkum eyyuhen nas ve ye'ti bi aharin. Ey insanlar, eğer o dilerse sizi götürüp yerinize başkalarını getirebilir. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَد۪يرًا Zira Allah'ın bunu yapmaya gücü yeter. Ne diyor ayet burada? Eğer o dilerse, yani eğer ona güvenmezseniz ve onun da size olan güvenini zedeler, o güvene ihanet ederseniz ne yapar? Sizi temizler, sizi siler. Sevgili dostlar, Allah'ın demirbaşı yoktur. Allah'ın demirbaşları yoktur. Onun için Kur'an'da buna benzer ibareler farklı farklı surelerde birden fazla yer alır. مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَئْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Kim Allah'ın hayat nizamından, hayat sisteminden yüz çevirirse iyi bilsin ki Allah onların yerine başka bir toplum getirir. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ Eğer dilerse sizi silir, siler, süpürür, götürür, yerinize yepyeni bir varlık türü getirir. Yani sadece insan değil, insandan daha mükemmel bir varlık türü getirebilir. Bir halkın cedid, yepyeni bir varlık türü. Onun için siz insan olarak Allah'ın size mecbur ve mahkum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizin ırkınıza, fert olarak kendinize, sizin mezhebinize, sizin milletinize, sizin devletinize, sizin servetinize, sizin iktidarınıza Allah'ın ihtiyacı olduğunu mu sanıyorsunuz? Sizin imkanlarınıza. Hayır. Onların tamamını ona borçlusunuz zaten. Onun verdiklerini nasıl ona karşı koz olarak kullanmak bilirsiniz? Kullanmaya kalkarsınız. Onun için burada kaba bir tabirle hiçbiriniz bulunmaz Hint kumaşı değilsiniz. Onun için de Allah için vazgeçilmez bir insan, Allah için vazgeçilmez bir toplum yoktur. Kendinizi Allah'ın mecbur olduğu biri gibi görmeye kalkmayın. Tersi geçerli. Siz, sizin kavminiz, sizin milletiniz, ırkınız, sizin varlığınız Allah'a borçludur. Men kana yuridu sevabe'd-dunya fe'indallahi sevabu'd-dunya ve'l-ahire. Kim bu dünyanın nimetlerini isterse iyi bilsin ki bu dünyanın da öte dünyanın da nimetleri Allah'a aittir. Çok açık bir ibare. Tefsiri içinde. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Ve Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Yani tek dünyalı mısınız, iki dünyalı mısınız? Onu soruyor size. Unutmayın ki tek dünyaya talipseniz, وَمَنْ يُرِثْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Dünya saadetini isteyene biz sadece onu veririz. وَمَنْ يُرِثْ ثَوَابَ الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا Ahiretin sevabını, ahiretin nimetini isteyene de biz onu veririz. Ama ahiret isteyene yanında tabir caizse promosyon olarak dünyayı veririz, verebiliriz. Fakat dünyayı isteyene dünyanın yanında promosyon olarak ahiret vermeyiz. Vermeyiz. Onun için ahireti de dünyayı da aynı kapıdan isteyeceksiniz. Siz ahireti Allah'tan isterken dünyayı kimden istiyorsunuz? Adeta bu soru da gündeme geliyor. Yine burada siz eğer tek dünyalıysanız Allah'tan küçük olanı istersiniz. Eğer çift dünyalıysanız Allah'tan büyük olanı istersiniz. Çünkü cennetten aşağı kendinize fiyat biçmezsiniz. Allah'ın sizin için biçtiği fiyat da cennettir zaten. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, imanınızda, iman iddianızda samimiyseniz eğer, kunu kavvamine bil kıst şuhada lillahi velau ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. Kendinizin, anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa Allah için hakka şahitlik yaparak daima adaleti tesis etmeye çalışın. Sanırım anlaşıldı. Sevgili dostlar, İslam'ın iki ana hedefi vardır. İslam, insanlığın değişmez değerlerinin tamamına verilen evrensel isim. İşte bu anlamda İslam'ın iki temel değişmez değeri ve hedefi vardır. Birincisi akidevi hedef, ikincisi sosyal ve politik hedef, siyasal hedeftir. Akidevi hedefi İslam'ın tevhidin gerçekleşmesidir. Sosyal ve siyasal hedefi ise adaletin gerçekleşmesidir. Tevhid, insan-Allah ilişkisinin ideal boyutu, adalet ise insan-insan ilişkisinin ideal boyutudur. Onun içindir ki, isterse anneniz, isterse babanız olsun, adil olmak zorundasınız. Eğer onlara ikram etmek istiyorsanız, adil olmak zorundasınız. Onları kayırmak adına dahi, eğer zulme yöneliyorsanız, unutmayın ki, neticede yeryüzünü ifsad edersiniz. Hayatın doğasını bozarsınız. Yaşanmaz hale getirirsiniz toplumu ve bundan korumak istedikleriniz de zararlı çıkarlar. Onun için kim olursa olsun mazlumdan yana, kim olursa olsun zalime karşı şiarı, Kur'an'ın bir dip akıntısı gibi tüm sosyal olaylara ilişkin getirdiği hükümlerin altından akar durur. اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَق۪يرًا فَاللّٰهُ اَوْلَى بِهِمَا. O kimse zengin olsun, fakir olsun, Allah'ın hakkı onların her birinin önüne geçer. Öyle değil mi? Zengine malının hatırına kayırmayın. Belki bu ayet daha önceki derste işlediğimiz Ebu Te'me olayına da bir atıf olsa gerek. Yoksula da acıyarak adaletsizlik yapmayın. Bu yoksuldur. Haksız da olsa onu haklı çıkaralım demeyin. Ya da bu varsıldır. Bunun parasının hürmetine onu haklı çıkaralım demeyin. Yani adalet mutlak bir biçimde olmalıdır. Karşınızdaki insanın kimliği, karşınızdaki insanın varsıl ya da yoksul olması, karşınızdaki insanın size yakın ya da uzak olması adil davranmanızı engellemez. Her durumda, her halükarda kararlarınızı verirken adil davranın. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوا. O halde kendi arzularınıza uymayın ki adaletten uzaklaşmayasınız. وَاِنْ تَلْوُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Zira eğer hakkı çarpıtırsanız, hakkı eğip bükerseniz, telvu, böyle yani aslında amiyane tabirle kıvırtmak anlamına gelir. Hakkı kıvırtırsanız. Hatırlayın ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, iman iddianızda samimi iseniz, aminu, iman edin. Aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezî nezzele alâ rasulihi vel kitabillezî enzele min kabl. Allah'a, peygamberine ve onun peygamberine peyderpey indirdiği ilahi kelama ve daha önce indirdiği mesaja iman etmekte sebat gösterin. İlginç değil mi? Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, aminu. İman edin. Bu form aslında hasılı tahsil değildir tabii ki amaç. Kur'an bundan münezzehtir. Aynı zamanda Taberi'nin de dikkatli bir biçimde fark ettiği gibi اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا formu Kur'an'da sizin kendiniz için iddianıza delalet eder. Yani sizin kendiniz için verdiğiniz isme müminun formu ise Allah'ın sizin için verdiği isme delalet eder. Yani اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا biçiminde gelen ayetlerdeki iman sizin kendi iddianızdır. Onun için ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ibarelerinin tamamını şöyle anlamamızda hiçbir sakınca yoktur. Ey iman iddiasında bulunanlar, eğer iddianızda samimi iseniz arkasından ne geliyorsa şunu şunu yapın ya da şunu şunu yapmayın. İnşai ayetlerdir, ihbari değil. Ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayetler. Onun için burada da inşa var. Emir ve yasakla ilgilidir. İnsanın hayatına doğrudan hitap eden ayetlerdir. Ve burada da Bakara suresinin 62. ayetiyle bir mutabakat görüyoruz bu konuda. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّسَارَى وَالسَّابِئِينَ. Yani iman iddiasında bulunanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Yahudileşenler daha doğrusu, Hristiyanlar ve Sabi'iler ve vesaire. مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kim Allah'a ve ahirete iman eder ve salih amel işlerse bunlardan, yani iman iddiasında bulunanları, Yahudileşenleri, Hristiyanları ve vesaireyi aynı hizaya dizdi ve içinden seçti Kur'an. Onun için adeta oraya bir gönderme var. Ey iman edenler, iman edin. Taberi diyor ki Yahudi ve Hristiyanlar içindir diyor bu. Razi buna münafıkları da eklemiş. Hayır. Herkes için. Bunun içine Hristiyanlar, Yahudiler, münafıklar, yarım inananlar, çeyrek inananlar, %95 inananlar, %99 inanıp bir inanmayanlar. Ve hatta imanı taklidi olanlar, tahkike dayanmayanlar, cahilce iman edip bilerek iman etmeyenler. İman edip de imanlarını hayatlarına geçirmeyenler. İman edip de imanlarında kesinti yapanlar. İman ettikleri halde iman etmiş biri gibi davranmayanlar. Hepsi girer. Onun için iman etmiş bir mümine eğer imanı taklidi ise ey takliden iman eden mümin, tahkiki olarak yeniden iman et demektir bu. İman etmiş bir mümin eğer imanına aykırı davranıyorsa, ey imanını hayatına uygulamayan, imanını hayatına uygulayarak iman et demektir. Eğer kendi peygamberine ve kitabına iman etmiş bir Yahudi ya da Hristiyan ise, ey kendi peygamber ve kitabına iman etmiş kitap ehli, tam iman edin, yarım iman etmeyin demektir. Eğer dışarıdan iman etmiş gibi gözüken ama içinde işkillenen, parçalı iman eden bir münafık, iki yüzlü tipi ise, ey dışından iman etmiş görünen, içeriden de iman et demektir. Yani hatta geçmişinde iman etmiş ama geleceğinde ne olacağı belli olmayan her bir insana, ey insan, şu ana kadar iman etmiş olarak geldin, bundan böyle de imanını sürdür anlamına gelir. Ve men yekfur billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahir. Zira kim Allah'ı, meleklerini, vahiylerini, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, fekad dalle dalalen ba'ide, işte o derin bir sapıklığı boylamış olur. İnnellezîne âmenû thumme keferû thumme âmenû thumme zdâdû küfran. Bu ibare çok daha anlamlı. İman edip sonra inkara yönelen ve tekrar iman eden ve ardından inkara saplanan ve en sonunda saplandığı inkara boydan boya gömülenler var ya, evet, iman eden sonra inkar eden. Ne olacak bunlara? Lem yekunillahu liyagfira lehum. Allah onları affetmeyecek ve doğru yola ulaştırılmayacaktır onlar. Şimdi değerli dostlar, kendilerini ve imanlarını ciddiye almayan insanlardan söz ediyor bu ayet. Dahası kendisini, imanını ve Allah'ı ciddiye almayanlardan. Kafalarına esince İslami bir hükme sarılan, kafalarına esince o hükmü terk eden ya da bir başka hükme sarılan ciddiyetsiz insanlardan söz ediyor. Hayatlarının belli bir döneminde İslam'ı referans alırken yaptıkları başka işlerde Kur'an'ı referans almayıp heva ve heveslerini referans alanlardan söz ediyor. İbadetini Kur'an'a göre yaparken ticaretini ve siyasetini şeytana göre yapan ciddiyetsizlerden söz ediyor. İşte parçalı iman edenlerden söz ediyor. Ve onlara diyor ki, siz Allah'la dalga mı geçiyorsunuz? Siz tam iman etmediniz. İmanınız problemli diyor. Ve akıbetlerini haber veriyor. بَشِّرِ الْمُنَافِق۪ينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا. Onlara ikiyüzlüsünüz diyor Kur'an. Ve bu tür ikiyüzlülere kendilerini can yakıcı bir azabın beklediğini müjdele diyor. Ve kötü sonu haber veriyor. Devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّقِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ. Müminleri bırakıp da kafirlerin velayetini onaylayanlar var ya. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ. Şeref ve itibarı onların yanında mı arıyorlar? Demek ki yukarıdaki ayetler özellikle politik duruşla ilgili. Onun için de burada velayetten söz ediyor. Yani politik önderlik, rehberlik, bir bakıma otorite. Onun için ayeti bitireyim, açıklamaya ondan sonra geçeyim. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Şeref ve itibarı, onuru onların yanında mı arıyorlar? فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا İyi bilin ki şeref ve itibar tamamıyla Allah'a aittir. Çok dikkat çekici bir uyarı sevgili dostlar. Otoritenin, statikonun, resmi duruşun yanında görünerek onurlandırılmayı umanlar. İktidara yakın durursam itibarım olur diyenler. Allah'a yakın durmak yerine iktidara yakın durmayı, otoriteye yakın durmayı daha karlı, daha onurlu sayanlar. Ve hatta daha da ötesi, oradaki velayeti en geniş, en kapsamlı anlamıyla alırsak, gayri İslami hayat tarzını İslami hayat tarzına tercih edenler ve tercih sebebi olarak da toplumda onurlu ve itibarlı durmak amacını güdenler. İşte bunlar var ya, aslında otoriteyi Allah'a tercih etmişlerdir. Bu tipler, bu tiplerin kim olduğunu yukarıda söyledi. İki yüzlü tipler. Bunlar şeref ve onuru Allah'ta aramayanlar. Ve bunlar genellikle yaslandıkları ve onur bekledikleri otorite tarafından mutlaka mağdur edilirler. Mutlaka yaslandıkları, onur bekledikleri, ona yakın olursam yararlanırım dedikleri otoritenin tokadını yerler, ihanetine uğrarlar. Ve en sonunda da bana ihanet etti diye dövünürler. Hakları yoktur aslında. Çünkü Allah dışında onur kapısı arayanlar daima ihanete uğramaya mahkum olan. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah mesajında size duyurmuştur ki اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا Ne zaman Allah'ın mesajlarının inkar edildiğini ve onların hafife alındığını duyarsanız فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرِ Sözün konusu değişinceye kadar onlarla birlikte oturmamalısınız. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلُهُمْ Ne olur oturursanız, değilse siz de onlar gibi olursunuz. Çok ilginç bir tespit gerçekten. Daha önce indirilen, yani zaman olarak bu ayetten önce indirilen En'am suresinin 68. ayetinde geçen bir hükme atıf var. Orada da buna yakın olarak bu uyarı gelir. Aslında uyarı açık. İnanca hakarete tepkisiz kalmak, hakarete ortak olmaktır diyor Kur'an. İnancınıza hakaret etmeden eleştiri getiren değil. O ayrı. Tartışırsınız. İnancınızı eleştirebilir. Hakkı inkar edebilir. Peygamber hakkı inkar edenlere gidiyordu. Ama inancınıza hakaret edemez. Ve siz de hiç kimsenin inancına hakaret edemezsiniz. Onu inkar edersiniz. Elbette batılı inkar etmek zorundasınız. Ama hakaret doğru bir yöntem değildir. Batıla bile hakaret doğru bir yöntem değilse, nasıl hakka ve hakikate hakaret ettirmeye izin verirsiniz? Buna sessiz kalırsınız. Hakka hakarete tepki göstermezsiniz. Eğer tepki göstermezseniz diyor Kur'an, siz de onlar gibi olursunuz. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Nitekim Allah, iki yüzlüleri ve inkarcıları hep birlikte cehennemde toplayacaktır. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ. Onlar ki, demin inancınıza hakaret eden iki yüzlüler. İki yüzlülerin yeri kafirlerin yanıdır diyor Kur'an. Onları cehennemde birlikte toplayacaktır diyor. Yani dıştan inanıyor görünmeleri. Hatta görünmek ne demek? İnanan insanların yaptığı her şeyi yapıyorlardı. Namaz kılıyorlardı, unutmayın. Hem de beş vakit peygamberin arkasına gelerek kılıyorlardı. Üstelik mescit bile yaptırıyorlardı. Mescid-i Dırar. Ama tescilli münafıklardı. Allah onların da yerinin kafirlerin yanı olacağını söylüyor. Çünkü eğer iman içinizden gelmiyorsa, yüreğinize oturmamışsa, imanı bir gömlek, günü geldiğinde çıkarılacak bir ceket ya da canınızın istediğinde çıkarıp atacağınız bir çorap gibi görüyorsanız, işte o zaman imana en büyük hakareti, hatta kafirden daha büyük hakaret yapıyorsunuz demektir. Ve bunu yapan ikiyüzlülerin yeri cehennemin en dip tabakasıdır. Bu pasajda gelecek ayette olduğu gibi. Onlar sizin başınıza gelecek belayı beklerler. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ. Eğer Allah'tan size bir zafer ihsan edilirse sizin yanınızda değil miydik derler hemen. Münafığın çift yüzlü tabiatına gönderme yapıyor. Ve imkane lil kafirine nasibun kalu elem nestahviz aleykum ve nemna'kum minel mu'minin. Yok, eğer kafirlerin şansı yaver giderse bu sefer de onlara derler ki üzerinizde baskı kurup sizi teşvik ederek, ki bu manayı nestahviz kelimesinin kökü olan havz, atı dört nala kaldırmak için üzengilemek anlamına gelen bu kelimeden dolayı verdim. Yani sizi teşvik ederek şu müminlerden kurtarmadık mı? Bunlar yakında yenilirler. Bunların sayısı zaten az. Biz size karışmıyoruz. Biz size doğrudan yardımcı olmuyoruz ama en azından biz onlara da yardımcı olmuyoruz. Ya da sizi direnin direnin el altından. Bunların gücü zayıf aslında. Bak biz bunlardan değiliz. Bunlardan gibi görünüyoruz diyerek sizi yüreklendirmedik mi derler. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Fakat Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا. Ve inkarcıların müminlere zarar vermelerine asla izin vermeyecektir. Bu ayet münafıklığın tipolojisini çok güzel çiziyor. Galip tarafta olmak münafığın en tipik vasfıdır. Kazanan kim? Orada olur. Niçin? Çünkü güce iman etmiştir, Allah'a değil. Niçin? Çünkü ganimetçidir. Ganimete konmak ister. Elde edilen sonuçtan pay almak ister. O sonucun elde edilmesi için bedel ödemez, fakat sonuçtan pay almak ister. İşte münafığın tipik bir vasfı. Gücün yanında olmak. Galip tarafın yanında görürsünüz onları her zaman. Onları her zaman çok olan, kalabalık olan yerde görürsünüz. Azların yanında olmazlar. Onları her zaman iktidarın yanında görürsünüz. muhalefetin yanında olmazlar. Çünkü dedim ya, pay alacaklar, ganimetçidirler. Bu ayette çok güzel ifade ediyor. İnnel münafıkîne yuhâdi'ûnallâhe ve huve hâdi'uhum. İkiyüzlüler Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Oysa ki o onların aldanmalarını sağlıyor. Böyle tercüme edersem daha edip olur, edepli olur. Hatırlayacaksınız Bakara suresinin 9. ayetini. يُخَادِعُونَ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışıyorlar, kandırmaya çalışıyorlar. Fakat asıl kendilerinden başka kimseyi kandırmıyorlar. Gerçekte bir kimse kendini aldatmadan hiç kimseyi aldatamaz. Bu gerçeğin bir kez daha ifadesi. Yine ayet devam ediyor. Ve izâ kâmû ile's-salâti kâmû küsâlâ yurâûnen-nâs. Üstelik onlar namaza kalktıklarında gönülsüzce, yalnızca insanlar görsün diye el gördülük kalkarlar. Ve lâ yezkurûnallâhe illâ galîlâ. Allah'ı ise pek az hatıra getirirler. Çok ilginç dostlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış atasözünü hatırlatıyor. Yalancının mumu niçin yatsıya kadar yanarmış? Münafığın mumu. Çünkü o zaman televizyon yokmuş. İnsanlar akşamdan yatarlarmış. Yalancı, yani münafık namaz kılmadığı halde herkes namaz kılıyormuş sansın diye pencerenin önüne mumu yanık bırakırmış. Yatsı namazını kılmadan yattı demesinler diye. Onun için yalancının mumu akşamdan sönmezmiş. Yatsıya kadar yattığı halde yanık bırakırmış. Başkaları yatsıyı kılmadan yattı demesinler diye. Nifakla bir arada duramaz namaz sonuna kadar. Evet, namaz sonsuza kadar nifakla bir arada duramaz. Kimseler görmeden, kimselerin görmediği halde Allah'la olan randevusuna yetişme aşkı tanıyan bir mümin nifak vartasını atlatmış demektir. Kendi kendisini test etmek istiyorsa namazla test etsin. Ayetin bitişi çok daha ilginç. وَلَا يَذْكُرُونَ نَاللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Allah'ı ise pek az hatıra getirirler. Zikir demiştim sevgili Kur'an dostları. Kaygınızdır. Zikriniz kaygınızdır. Zikriniz endişenizdir. Endişesi ve kaygısı Allah olan Allah'ı hatırından çıkarmaz. Onun için endişenizin ne olduğuna, kaygınızın ne olduğuna bakın, zikrinizi anlarsınız. Müzebzebine beyne zelik. İki arada bir derede kalmışlardır. Böyle tercüme edeyim Türkçe deyimle. İki arada bir derede kalmışlardır. La ilahe ula ve la ilahe ula. Ne o tarafa ne de bu tarafa aittirler. Yani her taraf olmuşlardır, ber taraf olmuşlardır. Çünkü her taraf olmaya kalkan her taraf olamaz. Ber taraf olur. Bir taraf olan ber taraf olur. Tarafsızım dediklerine bakmayın. Hakikat karşısında tarafsızlık şeytana yakışır. Bir yerde zalim, bir yerde mazlum var. Siz ise tarafsızlığınızla övüneceksiniz, öyle mi? Siz tarafsız değilsiniz. Siz şeytandan tarafsınız. Eğer hak ile batıl karşı karşıya ise, siz tarafsızlığınızı ilan ediyorsanız, kesinlikle siz batıldan yana yazılıyorsunuz demektir. Onun için hakkın ve batılın taraf olduğu bir karşı karşıya olduğu bir yerde tarafsızlık şeytanın ordusuna asker yazılmaktan farksızdır. İşte burada tam bu tip ifade ediliyor. La ilahe ula ve la ilahe ula. Ne o yana aittirler ne bu yana. Yani onların yeri yoktur. Onların rengi yoktur. Bu kalemun gibi içine girdikleri kabın rengini alırlar. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Nitekim Allah'ın saptırdıkları için asla bir çıkış yolu bulamazsın. وَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Yani kesinlikle, ebediyen bir çıkış yolu bulamazsın. لَنْ te'bid ifade eder. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! İmanınızı ispat etmek istiyorsanız la tettehizul kafirine evliya min dunil mu'minin Müminleri bırakıp da kafirleri yoldaş edinmeyin. Dost diye çevirmedim. Yoldaş diye çevirdim ki daha bir iyi anlaşılsın diye. Çünkü yine bu surenin yukarıda tefsir ettiğim 139 ve 141. ayetlerinden yola çıkarak buradaki dostluğun politik çıkar dostluğu olduğunu, yine yaşam tarzı birlikteliği olduğunu anlayabiliriz. Yani kendi yaşam tarzınızı onların yaşam tarzıyla bütünleştirmeyin. Politik çıkarlarınızı örtüştürmeyin. Yukarıdaki ayetlerle birlikte düşündüğünüzde buradaki dostluğun bu anlama geldiğini açıkça anlayabilirsiniz. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا Siz kendi aleyhinize Allah'ın önüne açık bir delil mi koymak istiyorsunuz? Bu da eğer onlarla dost olursanız, onlarla yoldaş olursanız, onların hayat tarzını paylaşırsanız, unutmayınız ki kendi aleyhinize Allah'a bir delil vermiş olursunuz. Yani akıbetinizin fena olması o zaman hak olur. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Kuşkusuz münafıklar, ikiyüzlüler ateş çukurunun en dibini boylayacaklar. Cehennemin en dibinde olacaklar. Gerçekten Allah tüm nifaktan bizleri korusun. Münafığın kafirden daha alçak, kafirden daha adi, kafirden daha ağır bir akıbete duçar olacağını ifade ediyor bu ayet. Niçin? Niçini basit. Kafir pirincin içindeki siyah taştır. Münafıksa pirincin içindeki beyaz taştır. Pirincin içindeki siyah taş mı, beyaz taş mı sizin için daha tehlikelidir deseler cevabınız ne olurdu? Hiç tereddütsüz beyaz taş daha tehlikelidir derdiniz değil mi? Çünkü pirinç sanabilirsiniz ve dişinizi kırarsınız. Siyah taşı fark edersiniz. Onun için mümin olmadıkları halde mümin gibi görünenler, küfrünü açıklayanlardan çoğu zaman daha tehlikelidirler. İşte onun içindir ki Bakara suresinde müminler için 5 ayet, kafirler için 2 ayet ayrılmışken hemen girişinde münafıklar için tam 14 ayet ayrılmıştır. Sebebi de budur. Çünkü onlar tanınması daha zor ve tehlikesi daha büyük olanlardır. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا Ve sen onlara yardım eden birini bulamayacaksın. Yani hiçbir münafığın yardımcısı olmayacak. Kur'an boyunca bu uyarıları görürsünüz. Resulullah kimisini bir takım davranışlarından biliyorsa da bazılarını bilmiyordu. Allah ona haber verdi. Tescilli münafıkları, sicili kötü münafıkları. Hep Resulünü bu konuda uyardı. Allah Resulü bu uyarılar istikametinde davrandı. Bu uyarıların dışında davrandığı da oldu. O zaman hemen ayeti kerime indi. Onların mezarında bulunmuş, onların kabrine gitmiş, onların cenazelerini kılmışsa Allah bunu hemen engelledi. Bunu reddetti ve bunun bir daha tekerrür etmemesini emretti. Buradan anlıyoruz ki gerçekten de bir toplum içerisinde münafıkların tahrip gücü o toplumun içerisinde yaşayan kafirlerden çok daha büyük olabiliyor. İllellezine tabu. Tabii ki istisnaları da var. Ne ki tevbe edenler ve aslahu, gidişatını düzeltenler. Ve'tasamu billah, Allah'a sımsıkı sarılanlar. Ve ahlasu dinehum lillah, ve Allah'a itaatte samimi olanlar hariç. Yani münafığın her zaman için kendisini düzeltme imkanı kafirlerde olduğu gibi açık. Allah rahmet kapısını onlar için de açık bırakıyor. Eğer dönerlerse, dışları gibi içleri de mümin olursa, dışlarından göründükleri gibi olurlarsa bir problem yok. Burada ve ahlasu dinehum lillah. Dinlerini Allah'a has kılanlar, halis kılanlar diye çevirebiliriz. Dinde ihlas, hayat tasavvurunun merkezine Allah'ı yerleştirmektir. Hayatınızın merkezinde Allah olacak. Ve yaptığınız her bir şeyi onun için yapacaksınız. İşte bu insanın hayatını Allah'a adaması anlamına gelir. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ İşte bunlar müminlerle beraber olacaklar. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظِيمًا Ve zamanı geldiğinde Allah müminlere muhteşem bir ödül verecektir. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ Allah'ın rahmet denizinin coştuğunu gösteren müthiş bir ifadeyle karşı karşıyayız. Eğer siz iman eder ve şükrünüzü eda ederseniz, şükrederseniz, Allah size azap edip de ne yapsın diyor. Tıpkı aynen tercümesi bu. Eğer siz iman eder, مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size azap edip de ne yapsın? Niçin azap etsin ki? وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا Zira Allah şükredenlerin karşılığını her zaman verir ve her şeyi bilendir. Allah'ın rahmet okyanusunun kabardığını görüyorsunuz bu ifadede. Gerçekten Rabbimiz azap etmekten hiç de zevk almıyor. Aslında Allah azap etmiyor. Kişi kendisine ediyor. Şükür aslında insan için kullanıldığında teşekkür, Allah için kullanıldığında teşekkürü kabul etmesi anlamına. İnsanın kendisine teşekkürünü. Demek ki insanın amacı Allah'a teşekkürmüş dostlar. İbadetlerin tamamı aslında bir teşekkürmüş. Onun için nimete teşekkür, onu amacı uğruna kullanmaktır diyebilirim. La yuhibbullahul cehra bis-su'i minel kavli illa men zulim. İlla men zaleme diye de okunmuştur. Meçhul değil de malum olarak. O zaman mana değişir tabii. La yuhibbullahul cehra bis-su'i minel kavli illa men zulim. Allah bir kötülüğün ondan zarar gören müstesna, açıkça söylenmesini sevmez. Ve kânallâhu semî'an alîmâ. Zira Allah her şeyi duyandır ve her bir şeyi bilendir. Sevgili dostlar, ayet iki anlama geliyor. Bir, münafıkların ve tevbe etmiş günahkarların suçlarını yüzlerine vurmanın hoş görülmediğini söylüyor. Ki Razi'nin tercihi bu istikamette. Yani kötülük yapmış olanlar, bir zamanlar hayatında kötü kesitler bulunanların suçlarının yüzlerine vurulması hoş değildir diyor. Ki bu manayı doğrulayan bir takım delillere de sahibiz. Resulullah'ın hayatında, örneğin Ebu Cehil'in oğlu İkrime bin Ebi Cehle, babasından dolayı hiçbir tarizde bulunulmaması emrini vermiştir Resulullah. Onun babasını, onun duyacağı yerlerde kesinlikle kötülükle anmayın demişti. Çok ilginçtir. Gerçekten de. Resulullah insanların hassasiyetlerine dikkat ederdi. Çünkü bunun hiçbir getirisi olmazdı. Sadece mümin olan, samimi bir mümin olan İkrime'yi üzerdi, o kadar. O da isterdi elbette. İstemez miydi? Ebu Huzeyfe'nin Bedir'de ölen babası gibi. Babası Bedir ölülerinin, müşrik ölülerinin içindeydi. Onu da çukura diğer ölülerle birlikte attırınca o da orada bekliyordu. Bayağı mahzun olmuştu. Resulullah yüzüne baktı. Resulullah'ın baktığını fark edince "Yok ya Resulullah" dedi. "Ben de arzu ederdim ki babam imana ermiş olaydı. Akıllı bir adamdı. Bunu yapmayışına üzülüyorum" demişti. Yani onun buraya gömülmesine ya da şu anda gördüğü, cesedinin gördüğü muameleye değil benim üzüntüm. Onun imana kavuşamamasına üzülüyorum. Çok ilginç. İn tubdu hayran ev tuhfuhu. İyiliği açık ya da gizli yapar. Ev ta'fu an su'in. Kötülüğü de affederseniz Allah onu da bilir. Yani kânallâhu semî'an alîmâ idi ya, Allah her şeyi işitir ve bilir idi. Eğer iyiliği açık ya da gizli, iyilik yapar ve kötülüğü de affederseniz Allah onu da bilir. Yukarıdakinin ikinci maddesini söylememiştim. İkincisi ise haksızlığa uğrayanın savunma refleksiyle ağzından kaçırdıkları müstesna tutuluyor. Yani haksızlığa uğrayan bir kimse savunma refleksiyle karşıdakini ne beddua edebilir mesela. Bu onun hakkı olarak görülüyor ayette. Ki nüzul sebebi olarak bir olay anlatılır. Bir adam Hazreti Ebubekir'e sataşır. Kötü söyler. Hazreti Ebubekir ona karşılık verir bu sefer. Hazreti Peygamber de oradadır. O adam Hazreti Ebubekir'e sataştığında hiçbir tepki göstermeyen Resulullah, Hazreti Ebubekir ona cevap vermeye başlayınca yüzünü ekşitir ve oradan uzaklaşmak için yeltenir, kalkar. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir sorar, "Ya Resulallah, o bana hakaret ederken bir şey demedin ama ben ona hakaretine cevap verince rahatsız oldum." Resulullah'ın cevabı kendisine yakışan şekildedir. O sana hakaret ederken bir melek ona cevap veriyordu. Ama ne zaman sen cevap vermeye başladın, melek gidiverdi, yerine şeytan geldi. Onun için ben de buradan uzaklaşmak için yeltendim der. Tabii bu çok farklı bir izah tarzı. Lakin Resulullah'ın matlub olan, ideal olan davranışın nasıl olduğunu göstermesi açısından ilginçtir. Devam ediyor. فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًا قَد۪يرًا. Unutmayın ki Allah da çok bağışlayıcıdır, sınırsız kudret sahibidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُولِهِ. Allah ile elçileri arasında ayrım yaparak Allah'ı ve elçilerini inkar edenlerle وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُوا بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُوا بِبَعْضٍ. Birine inanır, öbürünü inkar ederiz diyerek ve yuridune en yettehizu beyne zalike sebila, iman ile inkar arasında bir yol tutturmak isteyenler var ya, ben tamamını birden bir cümle olarak kurdum, işte bunlar var ya, ulaike humul kafirun hakka, gerçekten kafir olanlar bunlardır. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُه۪ينًا. Ve biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Ki burada akide pazarlık götürmez diyor Kur'an. Akidede pazarlık yapmaya kalkmayın. Birini inkar edip öbürüne iman etmeniz, hepsini inkar etmeniz anlamını taşır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ. Fakat Allah'a ve elçilerine inanan. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ. Ve onlar arasında hiçbir ayrım yapmayanlara gelince, اُولَٰئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ. Zamanı geldiğinde Allah onlara ödüllerini tam olarak verecek. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Çünkü Allah çok bağışlayan ve rahmetinde sınırsız olandır. Allah bize de rahmetiyle ve affıyla muamele etsin diyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah diyerek bugünkü dersime son veriyorum.